Book 2 69 69 69 يحتاج يريد potrzebować chcieć potrzebować chcieć احتاج لسرير potrzebuję łóżka. Potrzebuję łóżko. Urid en anam. Chcę spać. Chcę spać. Hel yujad huna sarir? Czy jest tu jakieś łóżko? Czy jest tu jakieś łóżko? Ahtaj ila musbah. Potrzebuję lampę. Potrzebuję lampę. Urid an aqra. Chcę czytać. Chcę czytać. Hel yujad huna musbah? Czy jest tu jakaś lampa? Czy jest tu jakaś lampa? Ahtaj ila telefon. Potrzebuję telefon. Potrzebuję telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Chcę zadzwonić. Chcę zadzwonić. هل يوجد هنا تليفون؟ Czy jest tu jakiś telefon? Czy jest tu jakiś telefon? أحتاج لكاميرا. Potrzebuję aparat. Potrzebuję aparat. أريد أن أصور. Chcę zrobić zdjęcia. Chcę zrobić zdjęcia. هل توجد هنا كاميرا؟ Czy jest tu jakiś aparat? Czy jest tu jakiś aparat? أحتاج لكمبيوتر. Potrzebuję komputera. Potrzebuję komputer. أريد أن أرسل إيميل. Chcę wysłać maila. Chcę wysłać maila. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Czy jest tu jakiś komputer? Czy jest tu jakiś komputer? أحتاج لقلم حبر جاف. Potrzebuję długopisu. Potrzebuję długopis. أريد أن أكتب شيئاً. Chcę coś napisać. Chcę coś napisać. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Czy jest tu jakaś kartka papieru i jakiś długopis? Czy jest tu jakaś kartka papieru i jakiś długopis?